بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب العظنية آيات الثبان إيه السجحات وصورة الحشر كمير إلهي سبحانه وتعالى مركو نوغسو ورمي مهاجرين إيه أنصار فالينك إلهي سبحانه وتعالى وفاليي إيه وحي أتباع روضا هاي وحا إلهي رعسيي أحوال المنافقين إنه نوغسو ورمو كرهان نمانك منافقوضي بنو نظير معقوضة منافقوضي وقتي نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلوية رجي في هايين ولدى سأيا إلهي نوغسو ورمي وحا إيهين أيا إلهي نوغسو ورمي إلهي مركب هو الله سبحانه وتعالى هذا الذي أي إلهين يسيد أيه بين شيء إلهي نوغسو ورمي ألا وحو نصوده هذه الله بحيوده إلهي لا يخرجون مع أمور إلهي معقوضة بحماية هذه الله دقالمانه وغرغار ما يانو الالهي هذي مصفدود او يمادان دبر اي جيدين يانو الالهي وي عرريان ثم بعي لا ينصرون يهود ان وغرغار ميس هذا مرسى منافقين صفات كود الى الهي نوغو ورميا الهي مرسى وحو داي لانتم اذنك مؤمنين ايا اشد الدرن رهبة عبسدو الالهي في صدورهم لا تكور اي كبقانو الالهي من الله الهي اكسديسنا وغدرنو الالهي منافقين تو حي كبقان بني ادم كي كعبسان الهي كما عبسانيان ما يلا دسكو هدونا الله كبقين او معاصره او سمينايو الهي او سن كبقين وها وهي وحو كبق كرا بني ادم كو كبق كرا بس كمركا الله ابتديس ان وحو دينينين او مركاسي اسا اون بني ادم كاسكا فيريا وهي يلانيان صفات كمنافقين تي يلانيان لانتم ادين كو الهي مؤمنين تا أي أشد درنو الإلهي رهبة معنى خوفا عبسدة في صدورهم منافقين كلا صورة إكا في صدورهم لا صورة إكا عبسدان وي من الله إلهي عبسدي تنو غدر ما أيضا عذاب إلهي وعذاب الأخري الدنيا تنسكو جاسم ما يسيد بغان مرك عبد الميسي أي الله سبق الهيال إذن كإذن سبق يا خوفوا منكم وي في السر في السر خوفوا منكم في السر أشد من خوفه من الله وعلى قولة هاليه إلهي وحليه عبسده إذن كبقى عيان مؤمنينه سر سفاسه وهي كد رجيه عبسده إلهي كبقى عيان ويه وإذنك إذن ظاهر سنة إذنك وإذن ظاهر سنة يان إنه الله كبقى عيان لكن سر سفاسه وحويه إذنك إذن كبقى عيان ويه ثم لذي أنه حي إلا أصحي اللي يولينا الأدار ويه تاسي مركاسي أي إلا أنقون إيسا ويه وإذا بيانت أسوي إلهي دهاية إنهم لا يقدرون على مقاتلتكم وي أنا إذا لدك على من أودان لأنهم أشد رهبة وي لأنكم أشد رهبة عن إلهي معايا إذنك أبي إذنك بقيا لأنتم إذنك أيا أشد درنو الإلهي رهبة عصدة في صدورهم لا تصور إيكا عصدان من الله إلهي حجيسة إيكا عصدان وغدر من الله أي من عذاب الله إيكا بقان وي ذلك كاتو الإلهي خوف كلاب توضع يكعب سنة يانو إذنك إذنك بقى يا ألانا إذنك بقيني بأنهم بتاج أنهم بسبب كذا يكو أهاري بأنهم بتاج أنهم سبب كذا أيو كو أهارو لإلهي أيو قوم قوم إيهين قوم كاسو لا يسقهون أحرقان كثيني وهو يستع فحا كمقا سهم كأيا كمقا وي ذلك كاسو لإلهي بأنهم بتاج أنهم سبب كذا يكو أهار أيو قوم قوم إيهين قوم كاسو لا يسقهون وحبقان انجرني وأدد على حبيب جرين ينور إلهي سبحانه وتعالى مركزي الله كما بقى يعني مخلوق أي كعبتنا يعني عائلة بدك هذا معظم كيسو وهي أب ليهن وح مخلوق كبقى يعني إلهي كعبتنين هذه إلهي اللي بقى لهاي هذه يضع وحدة وصابة مع الهين هذه بدك ضد الله كبقى يعني لكن بدك يا هي أب ليهن مناسقين مركز وهو المخلوق أي كبقى يعني مركز مخلوق إن الله له وهي إلهي خليف خليف نمره أصار بني آدمك إن أيام أمورها توليان أي كون كان أي مامولان إلهي أدو من كيس أيو يقعنا هاي القروي نوع عاص أياجرة لا يقاتلونكم إذن لدك علي مايان لمير كدم إيشان منافقين توالي غسو تغيي يهود با إلهي فوهمي أوهي إلهي أنو غسو رمي لا يقاتلونكم يهود إذن لدك علي مايان وإلهي مؤمنين جميعا حالهم قوضا يهود أيغو قرنسا إذن لدك علي مايان وإلهي لا يقاتلونكم إذن لدك علم ما يانو إلهي جميعا أيغو أوطن أيود إلهي ayagoo kulansan idilama dagaalamayaan, ilaa fii quran qaryooyin dhexdooda mooyaane muxasanatin oo la dhufayseeyey dhufaysayaala laga dhigay, oo min waraa'i jidurin derbiyaala gadaashooda mooyaane si kale idinla dagaalamayo ilaahay. Ilaa fii quran qaryooyin dhexdooda mooyaane muxasanatin oo la dhufaysayeyow dha ilaahay, oo amase min waraa'i jidurin derbiyaala gadaashooda mooyaane wax kasoo tuuraan, amase min waraa'i jidaarin markaa qaladiga camarka la akhriyo derbi gadaashiisa mooyaane. waxaana weyow dha ilaahay ba'suhum xarbadooda oo baynahum ayaga dhexdooda ahaatay shadiidu mid daran weyow dha ilaahay. yahuudda waxa weeye qalbigoodu ma kulansana, xarbada ayaga udhexaysa oo ay isu qabaan ayaa mid aad iyo aad weyn ow dha ilaahay. ba'suhum xarbadooda ow dha ilaahay oo baynahum dhexdooda ahaatay shadiidu mid daran weeye, waxay u noqonaysaa laa yuqaatiluunakum jamiican weeye. marka dagaalkiina waxaa ka caajis gelinaya ma ahan baa la leeyahay lucfi oo ayaga ku sugan, bal waxaa weeye quwad ayay leeyihiin oo cadad iyo cuddo ah, hase yeeshee waxay ku laciifeen xarbiguna uwa laciifeen waxa weeye waa rucbi oo markaasi quluubtooda ku quma idinka baqayaan weeye, iyo markaasi ayaga cadaawo ay isu qabaan weeye. marka ba'siga ayaga u dhexeeya ayaa shadiida hawdha ilaahay. taxsabahum ama taxsibahum waxaad u malayhaysaa hawdha ilaahay, nimankaa yahuudda jamiican kuwa kulansan leeyihiin, waxaad u malaynaysaa markaad kor ka eegto inay maaragtay kulansan yihiin. taxsabahum waxaad u malaynaysaa jamiican kuwa kulansan oo dhan inay yihiin. wa quluubuhum laabtooduna ayuu dhi ilaahay sabtaa sii kala fasan weeye, wa quluubuhum laabtooduna sabtaa sii kala fasan weeye, waa mutafariqa weeye sida loo malayhaayo ma ahanow dha ilaahay yahuuddu ma ahan weeye, waa licadami lkhawfi weeye, khawfka weyninkiisa oo quluubta ugaga jira weeye, oo markaasi jismigooda iyo quluubtooda isma waafaqayan weeye. marka waxaa ku sugan qalbigooda wareer iyo dahsho ayaa ku sugan weeye. dalika kaasow dha ilaahay oo lagu soo tilmaamay biannahum bisaabi annahum asaabkeeda ku ahaada ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yacqiluuna waxba aanan garanayn ow dha ilaahay, waa dad aan waxba garanayn ow dha ilaahay subxaana wa tacaala. kamasali ladiina kamasalidaan waxa weeye maxaa markaasi lasoo qadirayaa masaluhum fii tarkil iimaani yaa leeyihi, masaluhum masalkooda ow dha ilaahay oo fii tarkil iimaani iimaanka ka tegitaankiisa ugu masal ah, kamasali ladiina min qablihim, waa markaas meeshaan khabar ay noqonaysa mufdiis maxluuf yahay. masaluhum fii tarkil iimaani suu qadiraysaa sifada banu nadiir ay iska leeyihiin oo cajiibadaa weeye, oo markaasi waxa weeye haridi laga raray iyo dulligii markaasi la yeelay ah ka sifati ahli maka weeye ayay la too tahay wixii ku dhacay maalintii bedelaa leeyihi oo jabki ku dhacay iyo asriga ku dhacay iyo dilki ku dhacay weeye, sidii markaasi khizyi adduunya uu u dhacay iyo cadaabul aakhira ayaa qoladaanuna sidaas oo kale yihiin oo ilaahay leeyihi. ilaahay marka wuxuu dhahay masaluhum suu qadir masalkooda oo fii tarkil iimaani sifatuhum fii tarkil iimaani sifadooda oo iimaanka ka tegitaankiisa uu sifo ah, kamasali ladiina kuwa sifadoodii waa la too ayuu dha ilaahay min qablihim ayaga hortooda ahaaday qariiban waqti dhowow dha ilaahay, kamasali ladiina kuwii sifadoodii waa la too ayuu dha ilaahay min qablihim ayaga hortooda ahaaday qariiban zamin dhowow dha ilaahay, zamin oo waxa weeye qariib weeye. qoladaas marka waa nimankii hadda saan kasoo waranayo ahlu beder weeye oo mushrikiinta ahay. daaquu kuwaas waxay dhedhemeeyeen ow dha ilaahay wabaala amrin amarkooda baaskiisay dhedhemeeyeen, daaquu waxay dhedhemeeyeen ow dha ilaahay wabaala amrin amarkoodii baaskiisay dhedhemeeyeen cuquubadiisa oo adduunyada oo dil iyo qeyrkiisaba leh. walahum waxaana u sugnaaday ow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasuu aliimun ulimi oo xanuujiya, walahum waxaa u sugnaaday wa cadaabul aakhirihi weeye cadaabun cadaab cadaabkaasuu aliimun ulimi oo xanuujiya wa cadaabul aakhira weeye. kamasali shaydaani ow dha haddana ilaahay waxaa haddana lasii leeyahay masaluhu masalkooda ow dha ilaahay aydan sidoo hore u noqonaya fii simaacihi min almunaafiqiin weeye, oo ugu masal ah dhegaysiga munaafiqiinta ay wax ka maqleen iyo sida munaafiqiinta ugaga takhalluseen markii weerarka lagu qaaday oo laga raraya dhulkoodii. masaluhu masalkooda ow dha ilaahay fii simaacihi min almunaafiqiin wa takhallusihim canhum weeye kamasali shaydaani shaydaankii masalkiisi waa la too ayuu ilaahay. masalkan kale oo waxa weeye munaafiqiinta say wax ugaga maqleen iyo sida munaafiqiintu markay wax beena u sheegeen haddana ay uga takhallufeen ay dib uga dhaceen oo soo hiili waayeen ayaa ilaahay wuxuu ku shabahayaa kamasali shaydaani shaydaankii masalkiisi waa la too ibliis ahay. id waqti qaala uu dhahay shaydaankaasu lil insaani insaanki oo u dhahay ukfur kufri oo u dhahay, id waqti qaala uu yihi shaydaankii u dhilaahay lilinsaani insaanka u dhahay ukfur kufri u dhahay falamaa goortii kafaray uu kufriyo u dhay ilaahay insaanka qaala shaydaankii wuxuu yihi innii anigu beriyun beriyaan ahay ninka adiga xaggaaga beriyaan ka ahay markuu gaalnimada ku hubsaday ayuu wuxuu dhahay u dhay ilaahay qaala wuxuu yihi innii anigu beriyun beriyaan ahay ninka xaggaaga beriyaan ka ahay innii anigu akhaafu llaha alla ayaan ka cabsanayaa rabbal caalamiina caalamiinta rabbigooda innii anigu akhaafu llaha alla ayaan ka baqayaa rabbal caalamiina caalamiinta rabbigooda wuxuu saas leeyahay been iyo markaasi istususu dhahaya ee shaydaan ilahay ka cabsamaayo fa kaana dayadna waxay ahaato ul ilaahay caaqibatahuma labadaas cidibtoodii kii wax lumiyey iyo kii la lumiyey shaydaanka iyo insaanka uu lumiyey annahumaa labadoodu fi naari naarta dhexdeeda khaalideyni kuwa ku waaraya inay yihiin fiha fi naari naarta wadalika kaas oo naarta lagu waarane jaza u daalimiina daalimiinta jasahooda weeye ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii kafara uu kufriyey qaala wuxuu yihi innii anigu beriun beriyaan ka ahay ninka xaggaaga innii anigu akhaafu llaha alla ayaan ka baqayaa rabbal caalamiina caalamiinta rabbigooda ah fa kaana waxay ahaato ul ilaahay caaqibatahumaa cidibtoodii annahumaa labadoodu fi naari naarta dhexdeeda khaalideyni kuwa ku waara inay yihiin fiha fi naari wadalika kaasine jazaa u daalimiina daalimiinta jasahooda weeye kaafiriinta weeye marka hadda aayadatan ilaahay subxaanahu watacaala qoladaas waxa uu ku sifeeyey shaydaan oo insaan baadiyeeyey insaankan hadda marka waxa weeye arrin taariikhihii hore dhacday oo markaasi ummadihii hore ka dhacay eedaa layidhi ayaa mardaanaa maaragtay lagu soo qabtay munaafiqiintaa nimankan u been sheegay ee markii waxa weeye waxay u yabooheen waqtigeedii la gaaray waxba u qaban waayey insaankan waxa weeye shaydaankan uu lumiyo kale sidaas camal ay ku noqdeenoo wax inuu yaboohay wixiina markaas siday ahaa waayeen marka hadda insaankan sida axaadiista lagu sheegay waxaa la dhihi jiraa la yidhi insaankan oo shaydaanku uu baadiyeeyo gaal uu ka dhigay wuxuu ahaayaa la yidhi nin la dhihi jira barsiisa la dhihi jiray barsiisa oo caabidahay nin caabudahay oo la sheegay inuu kamid ahay cubaadi nasaarada ayaa u ahay baa la yidhi ninkaanu insaankaanu kaasuu ahay oo nabigu calayhi salatu wasalaam uu aayadatan ilaahay kula soo dejiyey sida rasuulkeenu uu sheegay calayhi salatu wasalaam insaanku kaas ayuu ahay li nin la dhihi jira barsiisa la dhihi jirayo caabidahayo dad uun iska nin iska cibaadeysa u ahay laakiin waxa weye aan cilmi lahayn maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam baa lahaa laga wariyey inuu yidhi alinsaanu ladii qaala lahu shaydaanu raahibun insaankan oo shaydaanku sidaan u dhahay suufiya u ahay nin suufiya oo markaasi rubaantoodo ahay ayuu ahay oo markaasi agtiisa la keenay haween nusilad cindahu imra'atun asaabahaa lamamunuu dhah naag waxaa loo keenay ninkaas raahibkaa oo waxa weeye cudurkan lamamka la yidhaha madaxa ka waalan ayaa loo keenay liyadcuwa lahaa inuu naagtaas u duceeyo oo waxaa yeele nin wuxuu ahay meel markaasi jooga sawmacdaha iyay isaga cibaadiisa jireen nimanka hore oo rubaanta ahayo cibaada ee nasaaro oo sidaas ahay marka ninkaanu nin caamiyahu ahaayo aan cilmi lahaynin dadka noocaas oo waxa weeye jahliga ku cibaadeysta waxay u badan yihiin in shaydaanku markaasi oo waxa weeye khayaal uu geliyay ayaa suurtagala weeye shaydaanku qofka caalimka waa ka cabsadaa laakiin ninka caabidka ah oo aan cilmiga lahaynin si buu maaragtay usoo geli karaa marka ninkaanu nin meel joogo ducadiisu mustajaabo ay soo ahay kutubtana maaragtay kutub badanaa dhigaysa tafaasiirta waaweyn way dhigayaan shuraaxdooda kitaabkan la yidhaahdo shufrakhiisiga isaguna waa dhigayaa oo maaragtay sharxa arbaciinka meelahaas fara badan ayaa laga raadsan karaa qofkii doonaya inuu qiso aada iyo aada weyn u ka arko kutubtaas ayaa maaragtay saas u dhigaayo weeye marka hadda ninkan annagu waa soo koobaynaahe ninkan nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay raahib wuxuu ahay agtiisa naagtaas lasoo dhigay oo qanadu hayso marka markii naagta u duceeyaa la yidhi naagtii waxaa u siinaya shaydaan baa u siinayaa la yidhi naagtii markaa shaydaan marka u siinaya naagta ayuu wardiyaa la yidhi ow jamaaca la yidhi markaasay uur bixisaa la yidhi uurkii markay bixisay ayuu dilay naagtiyaa la yidhi asagoo kabaqaaya inuu ku fadhiyo xoogo oo isdhahaya naagtaan haddii waxa weeye uurkan lagu arko adiga marka war haddii la qabsado ninkaana ay uureeyey leedahay markaas kolkaas ayaa waxa weeye naagtii u dilaa la yidhi waa laba dembiyo maraya, maxaa yeele isagoo zina galay ayuu haddana dil ou galay oo gacan ku dhiiglo noqdaa la yidhi. naagtii markuu saas yeele waxaa la yidhi meel ayuu ku xabaalayaa la yidhi. shaydaan ayaa markaasi ayaa qoonkeeda sufiyaa la yidhi meesha naagtaasi ku duugan tahay ina markaasi meeshii laga waayey. ninkii bay u yimaadeen qoonkeediyaa la yidhi, markaasay meeshii soomacaddaahay isagoo ku jira oo ku cibaadaysanaya ayaa soo degaa la yidhi say u dilaan, maxaa yeele waxba wadaadnimadaada kama jiraane, been baad meesha ku haysaa la yidhi, soo baxaa la yidhi. shaydaankii baa marka markii la qabsaday ayaa u yimidaa la yidhi raahibkii, ayuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam shaydaankii laftirkiisa u yimid. markaasuu waxa u yaabo haddane haddii aad ii sujuudow dhahay anaa ku korinaaya. markaasuu usujuudaa la yidhi, waa meesha ugu dambaysay oo gaalnimada inuu darajada uu ka tuuray islaamnimada ka baxsa u rabay. maxaa yeele markii hore zinow u zinayey, kabacdina dilow u siinayey, kabacdina kufrigii oo islaamka laga baxo oo ilahay qeyrkiisa loo sujuudo u siinayey. arrintaas markay dhacday shaydaanku waa kabiri noqdaa la yidhi, waxbana uma uusan qabin, le waxma qaba kariye. marka hadda insaankan la sheegaayo waa insaanka noocaas wey, maxaa yeele shaydaanku wax badan ayuu kusoo dugaalayaa. naaguhuna waxa weeye waa xabaalatu shaydaan, shaydaanku xarkihiisi weeye. marka waxyaabo badan ayaa dhici karaysa inay ku kasoomaan arrintaas oo kale, oo lasa ilaaliyaa la doonayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay markuu kufriyey, inii anigu beriun beriyaan ahay, ninka xaggaaga beri ayaan ka ahay, inii anigu akhaafullaha ilaahayaan ka cabsanayaa, rabbal caalamiina caalamiinta rabbigood ah, waa beentiis weeye. fa kaana digeedna waxay ahaatay caaqiba soomaa labadaas ciribtoodi, shaydaan isilowba ahlu naar ahaay, ninkaana hadduu kufriyey annahumaa labadoodu fi naari naarta dhexdeeda inay ahaanayaan khaalidayni fiiha, haalinku ku waaraayo. wadalika kaasuu dha ilahay naarta lagu waarane jazaau daalimiina kuwa daalimiinta jasahooda wey wul ilaahay, daalimiinta jasahooda ayaa sidaasoo dhahay alla subxaana watacaala. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeeno ayuu dhay ilaahay, ittaqu llaha ilahay ka cabsado. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeeno ittaqu llaha alla ka cabsado ilaahay. dadka muminiintaa ilahay u naadinayaa, markii ilaahay uu soo sheegay munaafiqiintii iyo yahuudi sifaadkoodii iyo ma-aalkoodi uu ka soo waramay, allah wuxuu amrayaa muminiinta inay waano qaataan, waano inay qaataan, oo ilaahay waano wuxuu usoo dejeedinayaa mawcida xasana weeye, isagoo waga digaaya inay qolooyinkan hadda lasoo sheego masalkoodoo kale ay noqdaan weeye. markaasuu dhahay ilaahay yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay ka cabsadow ilaahay. walkaandur ha fiirisow dha ilaahay nafsu naf maa qadamad waxay u hormarsatay liqadin beri waxay u hormarsatay, beri waxaa laga wadaa maalinta qiyaamo. walkaandur ha fiirisow dha ilaahay nafsu naf maa qadamad waxay u hormarsatay liqadin beri ou ilaahay. walkaandur naafta laamta mulaamul amar weeye, waxaa loo nasiriyeyna waxaa la ishaarayaa nufuustaa la yidhi oo naadirada macaadkeeda qiyaamo fiirinaysa oo muctabarada ha la yidhi waa muctabara biqayriha weeye qaliila jiddana la yidhi, oo masalan ba nafta oo waxa weeye wanaagsan oo marjiceeda dambe oo qiyaamada fiirisa waxaana weeye laguna cibro qaato oo nafti kaloo ka aragta ay ku cibro qaadanayso ayaa aada iyo aada u yaraa la yidhi, waana cadiimatu lmasiila la yidhi, masalkeeda midda la yahay weeye. markaasuu dha ilaahay walfaandur ha fiirisa nafsu naf maa qadamad waxay u hormarsatay liqadin biri, birida hadda waxa weeye waa qiyaamada waaye, biri ay ka dhiganta ninkii maanta nool biri ma noola weeye. qiyaamadii ilaahay waxa uu ka cabiray biri uu ka cabiray qadan ayaa lagu liqurbi majiihi weeye, imaashadiisa ayaa dhow qiyaamaha. waxaa yeele waa tawdha ilaahay wamaa amru saacati ilaa kalamxil basara wahuwa akhrab, saacadda amarkeedu maahan ilaa ilmilicsigeed oo kale mooyaane ma wax kasii dhow. marka waxa uu ka dhigan yahay sida ay u dhow dahay ayaa waxaa lagu sabahay ayada iyo maalintan aad joogtid ayadoon waxbaba aysan u dhexaynin weeye. maxaa yeele qadiga waxaa yeele maalintan aan joogna maalinta ku xigta ayaa la yidhah. marka waxa weeye qiyaamana saasay ka dhigan tahayo qofkii maanta joogaa berri ma joogo, wax adduunyadan lagu waaraayana ma ahan wax muddo dhow laga tegahay weeye. wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ina allaha alla khabiirun alleh cilmi kula weeye ilaahay, bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan. wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay, ilaahay ka cabsada, awaamirtiisa fartooma, wuxuu idinka reebaaya sahara ayuu dha ilaahay. ina allaha alla u dha ilaahay khabiirun bimaa tacmaluuna, khabiirun allehe caalim ku ah weeye, bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala. waxaa la rabaa marka in aad naftaada xisaabtaa lagu baahan yahay. haye rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam hadiis saxiixa alkayisu man daana naftahu wa camila limaa bacda almowt ah, qofka caqliga leh waxa way u dhahay qof naftiisa xisaabaya oo uu camal falaayo wixii mey ka dambeeya. Wal axmaqu, midka doqonka oo wax magarasadaane, man weeye adbaca nafsahu, naftiisa raacsiiyey hawahaa hawadeeda. Qof waxa weeye naftiisa hawadiisa raacsiiyey, hawadiisaas hawadiisa iska daba joogaa. Watamanaa cala allahi alamaaniya, ilaahayna u tamaninaayo yada jiiriyaal weye asagoo macaasi ku dhex jira ayuu haddana wuxuu leeyahay waxbaan helayaa, amase wax kisiroho ku jiro in arrintan loo qabsanayo ama cadaab uu jiro iyo midna qalbiisa kuma jirto. ilaahi subxaanahu watacaala ayaa waxaa u tamaninaya tamaanidaas weeye. Wa arrin waa axmaq weeye taasoo kale. Qof aan camal iyo daaco ilaahay la imaanayn haddana iska faraxsano dadkan caadiga oo ilaahay daacadiisa ku dhex jira inuu lamid yahay isku haysta, kaas waxaa la yidhahaa axmaqaa la dhahaa. walaa takunuu ha ahaanina, uu ilaahay muminiinow, walaa takunuu ha ahaanina kaladiina, kuwii oo kale uhi ilaahay nasu llaha, alla halmaamay, ay tarakuu daacata weeye, kuwii ilaahay daacadiisa ka tegay oo kale ha noqon uhi ilaahay. walaa takunuu ha ahaanina uhi ilaahay kaladiina, kuwii oo kaleentood nasu llaha, alla halmaamay. Nisaankan waxaa laga wadaa tarakuu daacata llahi, maxaa yeele qofku hadduu daacada ilaahay uu ka tago, wixii ilaahay falay uu ka tago, wixii allah ka reebay uu ka hari waayo, wixii la saaray oo takaaliifay uu la imaan waayo, wuxuu ka dhigan yahay qof aan ilaahayba war uhaynba, qof ilaahay ka halmaamay oo ilaahay inuu jiraba war uhayn, saasuu ka dhigan yahay. haddaa ilaahay haddaadan tusaynin, maxaad maaragtay ilaahay maxaad ku ogtahay, waa iska socdaa un. fa ansaahum, dayadna alla uu halmaansiiyey, ba ilaahay anfusahum, nafyaashooda uu halmaansiiyey. fa ansaahum, maxaa yeele qofku markii ilaahay daacadiisa uu ka tago oo alla halmaamo, naftiisa u halmaama oo waxa u halmaamayaa inuu naftiisa khayr u hormarsado oo markaasi adduunyada inuu khayr sifasho oo naftiisa u hormarsado, kaasuu halmaamaya. fa ansaahum, dibeedna alla uu halmaansiiyey, anfusahum, naftooda u ilaahay, kuwaasoo kale ha noqon u ilaahay. ulaa'ika, kuwaasoo u ilaahay daacada ilaahay ka tegay, humul faasiquuna, waa kuwa faasiqiin u ilaahay. ulaa'ika, kuwaasoo u ilaahay humul faasiquuna, kuwa faasiqiin weeye, waa kuwa ilaahay daacadiisa ka tegay subxaanahu watacaala. ulaa'ika, kuwaasoo u ilaahay humul faasiquuna, waa kuwa faasiqiina. laa yastawii, ma eka u dha ilaahay asxaabu naari, naarta asxaabteedu ma eka, iyo wa asxaabu ljannati, jannada asxaabteedu, asxaabu ljannati, jannada asxaabteedu yowdha ilaahay, humu lfaa'isuuna, kuwa liibaanay wey yowdha ilaahay. laa yastawii, ma eka u dha ilaahay asxaabu naari, naarta asxaabteedu yowdha ilaahay, iyo wa asxaabu ljannati, jannada asxaabteedu. ilahay wuxuu dhahay subxaana, asxaabu naari iyo asxaabu ljanna ma eka wey, darajada kuma eka. maxaa yeele qolana waxay darakaad ayay helayaan, oo darakaadkii naartay gelayaan waa asxaabu naarkee, kuwan kalena darajaatu janna ayay gelayaan weeye. waxaa laga wadaa asxaabu naarku waa kuwa ilaahay halmaama daacadiisa oo mutaystay inay naarta ay ku waaraan, asxaabu ljanuhuna waa kuwa alla ka cabsaday oo mutaystay inay naarta jannada ilaahay ay ku waaraan weeye. markaasuu dhahay ilaahay asxaabu ljannati, jannada asxaabteedu uhi ilaahay, humu lfaa'isuuna, kuwa liibaanay weeye. asxaabu ljanna waa kuwa liibaana uhi ilaahay. low goor anzalnaa, aanu dejirahayna uhi ilaahay, haada alqur'aana, qur'aankan oo kana, calaa jabalin, buur korkeeda aan ku dejirahayn, oo buurtaasna caqli loo yeelahay salaxso sidiis insaanka oo kale. qur'aankan weyninkiisa iyo cadamadiisa iyo macnaha qur'aanku waxa uu yahay, haddii waxa weeye jamaadaadkaas ee tamyiis loo yeelo inay u khushuuci lahaayeen bani aadamtinuna u khushuucayna, ilaahay nooga warramaya. low goor anzalnaa, aan dejirahayna uhi ilaahay, haada alqur'aana, qur'aankan oo kana, calaa jabalin, jabal korkiisa uhi ilaahay, tamyiisna loo yilahay, la ra'aytahu, waad arki lahaado jabalkaasu uhi ilaahay, la ra'aytahu, jabalkaas waad arki lahaaday, khaashican, mid khushuucsan uu yahay, mutasadican, oo dhadhambal maayo, dhadhambal maayo weeye, oo jajabaaya ninkasi si laahay ilaahay cabsiisa daraaddeeda la khushuucayo oo la jajabaayo weeye. la ra'aytahu, jabalkaasu waad arki lahaado uhi ilaahay, khaashican, mid khushuucaya inuu yahay, mutasadican, oo dhadhambal maayo, min khashyati illaahi, ilaahay cabsiisa daraaddeeda la dhadhambal maayo weeye. wa tilka, taasow dha ilaahay, alamthaal, oo misaaliyaalka, nadribuhaa, waanu yeelaynaa, linnaasi, dadka ayaan u yeelaynaa, lacallahum, inay dadku yatafakaruuna, ay fisfikiraan u dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haddii aanu ku deji lahayn qur'aankaana u dha ilaahay, buur aanu ku deji lahayn oo tamyiis loo yeeli lahay, waxaa la arki lahaa yow dhahay, arki lahaaday buurtaas inay khushuucayso oo dhadhambalmayso, ilaahay cabsidiisana ay la dhamanayso. fahamka waxaa wey la dhabalmaysaa qur-aankaas ay ka qaadatay. qur-aanka fahamkiisa dhabtaa markii la helo inuu saas insaanka gaarsiiyo ayaa la doonayaa. min khashyati illahi, ilaahay cabsiisa daraaddeeda ayuu markaas la khushuuci lahay lana dhambalmi lahay udhi ilaahay. wasilka taasa udhi ilaahay alamthaal oo misaaliyaalka amthaashan hadda lasoo sheega weye suuraddatan macnaha awaalkeedii lagu soo sheega weye ayaa hataa waxaa hataal ku jiri karaa layidhi ama qur-aanka intiisa kale, ilan qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay amthaal fara badan. wasilka taasa udhi ilaahay alamthaal oo misaaliyaalka nadribuhaa waanu yeelaynaa linnaasi dadkan u yeelaynaa dadka ayaa misaal loo sameya maxaa yeele misaalku waxa wax lagu fahmo ayuu u horeeya. markaasuu dhahay ilaahay dadka ayaan u yeelaynaa nadribuhaa linnaasi dadka ayaan u yeelaynaa lacalahum inay dadku yatafakaruuna ay fikfikiraan u ilaahay oo markay fikiraan ay rumeeyaan maxaa yeele iimaanku wuxuu ka dhalanayaa tafakur inay yimaado. sancada ilaahay oo koonkaana la tadaburo ayaa loo baahan yahay. waxyigaas ilaahay rasuulku uu kusoo dejiyo qur-aanka in la tadaburo oo la fikiro ayaa loo baahan yahay. sideedaba waxa weeye fikir la-aantiisa waxma dhashaan. qofku markuu fikir la yimaado saliima ayuu wax soo saaraa oo wax u helaa, laakiin bilaa fikri waxa weeye waxba lama keenaayo. casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 22-aad oo suuratu lxashr ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey. alla wuxuu soo yidhi subxaanahu watacaala haddii aanu deji lahayno udha ilaahay qur-aankan gabal buur aynu ku deji lahayn oo buurtaas aan u yeeli lahayn samiyi sida insaanka oo kale waxaad arki laheeda udha ilaahay gabalkaas isagoo khushuucaaya oo dhadhambalmaaya ilaahay cabsidiisana la dhadhambalmaaya. taa laga soo waramo udha ilaahay aayad suuraddan aayadaha lagu soo sheegay waxa weeye udha ilaahay amthaal weeye waa misaalyaalo dadka ayaana u yeelaynaa si ay dadku u fikiraan oo ay u rumeeyaan oo waxa weeye amthaashaas ay uga faa'iidaystaan. ilaahay halkan wuxuu nooga waramayaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaanidiisana tusaalaynaysa oo ilaahay subxaanahu watacaala markii uu alla soo sifeeyey kalaamkiisa oo cadamo uu ku soo sifeeyey waxaa la og yahaa la yidhi oo meeshaas ka imaanaya sifada weyninkeedu waxay raacaysaa ha la yidhi mawsuufka cadamadiisa ha la yidhi. maxaa yeele haddii ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa uu ku tilmaamay cadamo waxa weeye sifadaasu waxay raacaysaa mawsuufka lagu sifaynayo allaha subxaanahu watacaala. markaas ilaahay wuxuu raacsiinayaa cadamada ilaahay subxaanahu watacaala wasfigeeda ayuu raacsiinayaa. markaanuu sidatan ilaahay uu leeyahay huwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala allaahu alla weeye huwa alle ayuu dha ilaahay allaahu alla weeye mtuday khabaray isu tahay huwa allow dha ilaahay allaahu alla weeye alladii allahaasoo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alle xaq lagu caabudo koonkan uusan ahayn ilaa huwa isaga mooye caalimu lgaybi qeybka allihi ku cilmaya weeye alle iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirta ah waa khabarka akhbaarta la weeye caalimu lgaybi qeybka allihi ku cilmi la weeye ilaahay subxaanahu watacaala iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirta ah sirta iyo calaaniyada ayaa loola jeedaa. ilaahay isaga wax qeyb ka jira ma jiraan ee waxa weeye makhluuqeenaan marki la fiiriyo ayaan waxna u jeednaa waxna aanan arkaynin waxaan u jeednaa iyo waxaanan arkaynba ilaahay caalim ayuu ku yahay. huwa allow dha ilaahay arraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariista weeye arraxiimu naxariista khaaskaa allaha naxariista weeye alle huwa allow dha ilaahay arraxmaanu allaha raxmaankaa oo naxariista caamkaa naxariista weeye alle arraxiimu naxariista khaaskaa allaha naxariista weeye ilaahay huwa allow dha haddana ilaahay allaahu alla weeye alladii allahaasoo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alle xaq lagu caabudo koonka uusan ahaynin ilaa huwa isaga mooye almaliku allahe boqora weeye alle subxaanahu watacaala almutasarifu fii khalqihi weeye ilaahay waa midka khalqigiisa ku tasarufaayo iijaad iyo icdaam intaas waa ugu tasarufayaa oo waxna ilaahay waa ahaysiinayaa waxna ilaahay waa icdaaminayaa oo qofbaa dhalanaya qofna waa dhimanayaa waxbaa imaanaya waxbaa baaba'aya alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala huwa alle almaliku boqor weeye ilaahay subxaana watacaala alquduusu allehe dahirsan weeye ilaahay subxaana watacaala waa dahirsan yahay weeye adaahiru camaa laa yaliiqu bihi ilaahay wuxuu ka dahirsan yahay waxaan laayiqu ahayn oo aan cunan maynin oo markaasi sifat alxawaadisa weeye almunazah weeye ilaahay waa mid laga nasahay can sifaati alxawaadis xawaadisa sifaatkooda hadda markii ilaahay uu soo dhahay huwa alle almaliku allehe boqora weeye ayaa waxaa bacdigeeda alla uu keenay alquduus ayuu keenay waxaa la yidhi meeshaas wahmi baa laga saarayaa maxaa yeele boqor markii la yidhaahdo makhluuqa waxaa jira mid boqor ah ama oo boqornimadiisuna ay majaa'is ay tahay wixii ilaahay kasoo hela boqornimadoodu waa boqornimo oo majaa'isiya weeye boqorada markaasi ilaahay makhluuqiisa ahoo bani aadamka gaar ahaan waxaa ku imaanaya oo kusoo dirinaya naqsi ayaa ku imaanaysa naqsi ayaa ku imaanaya dhihi lahay nuqsaan ayaa ku dhacaysa boqorkan bani aadamkaa siduu boqor u yahay nuqsaan baa ku dhacaysa cudur baa ku imaanaya geeri baa ku imaanaysa dhibaataa ku imaanaysa marka ilaahay subxaana watacaala taasoo kale maahane alquduusu ilaahay alla kii dahirsan weeye oo ka nasahan sifaatu lxawaadis weeye oo boqornimada ilaahay lamid maahan boqornimada oo bani aadamka lamid maahan weeye assalaamu allihii nabadgale weeye alla subxaana watacaala assalaamu allihii nabadgale weeye ilaahay subxaana watacaala eydu salaamati salaamo allihii u saaxiiba weeye oo naqaa'is laga nabadgale weeye waxaa kaloo la dhihi karaa assalaamu ilaahay kii salaamaay weeye alladii yusallimu calaa cibaadihi almu'miniina weeye filjannati ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa mu'miniinta ayuu jannada ku salaamaya ambiyada ayaa ilaahay subxaana watacaala ayagana waxa weeye adduunyada uu ku salaamayaa marka hadda assalaamudaas waxaa la dhihi karaa eydu salaamati nabadgelyo allihii la u saaxiib weeye alle oo uu ka nabadgala naqaa'is weeye amase ilaahay salaam weeye wuxuu salaamayaa mu'miniinta assalaamu allihii salaamaayo weye laska dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa assalaamu macnaa assaalim la yidhaahdo waa mid ka nabadgalay min kulli naqsin weeye amase waa ilaahay mid nabadgeliya ayaa la dhihi karaa hoo waxa weeye makhaawifta iyo mahaalista ayuu dadka mu'miniinta ayuu ka nabadgeliyaa almu'minu allihi u rumaynaayo weye u dhah ilaahi subxaana watacaala almu'minu alla kii u rumaynaayo weeye almusadiqu rusulahu rusushiisa u rumaynayaa oo mucjiso ayuu u abuurayaa mucjiso u samaynayaa ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala almu'minu allihi u rumaynaayo weeye alla subxaana watacaala waxa weeye almusadiqu rusulahu weeye oo mucjisada u samaynaayo waxaa kaloo ku qadarinaa la yidhi wa awliyaahu bilkaraamaat awliyadiisana ilaahay waxau u samaynayaa karaamaada u samaynayaa waayahay saas weeye markaas ilaahay marka sifaatkaas oo sifatulkamaalka ayuu ku sifoobay almu'minu allihi dhaalacanaayo wey u dhahay bani ilaahay alle almu'minu kii dhaalacanaayo weeye waxaa laga soo qaatay min haymana yuhayminu idaa kaana raqiiban weeye cala shay marka shayga qofka uu ilaalinaayo ayaa waxaa la yidhahdaa muhaymin la yidhahdaa ashahiid weeye calaa cibaadihi weeye biacmaalihim ilaahay addoomankiisa acmaashooda kii daalacanaayo weeye oo camalka addoomankiisa wax ka qarsoon ma jiraan weeye almuhayminu allihi daalacanaayo weeye u dhah ilaahi subxaana watacaala waxaa kaloo la dhihi karaa almudalicu calaa qadaraati alquluub quluubta waxa kusoo dhacaaya ayuu alla dhaalacanaya waa ka ikhlasidi weeye alcasiizu allihi qaaliba weeye alle subxaana watacaala ilaahay waa mid qawiya subxaana watacaala caza ayaa laga soo qaato bimacnaa qalabo ah weeye wa qahro ah weeye marka waxay kamid tahay sifaatuljalaalkay kamid tahay waxaa banaan in laga soo qaato caza oo bimacnaa qallo ah weeye shaygan waa cizatuljuu juud marka leeyahay oo ilaahay wax nadiira oo markaasi u dhigma lama arkaayo laga wada weeye waxay kamid noqonaysaa marka saa lagu fasirane sifaatu suluub ayay kamid noqonaysaa alcasiisu allihi qaaliba weeye alla subxaana watacaala aljabbaaru allihi qahrid badan weeye ilaahay khalqigiisa ayuu alla wuxuu ku qahraayaa wuxuu ou doonaayo ayuu ku qahraya wahu alqaahiru fawqa cibaadihi, waasu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala jabbaar weeye oo khalqigiisa ayuu ku qahraya wuxa uu ka doonayo, oo qofka waxa weeye islaam haddii inuu noqdo rabo ilaahay waa ka dhigayaa, kufri haddii kaafir inuu noqdo uu rabo ilaahay waa ka dhigayaa, oo waa ku qasban yahay wuxuu ilaahay doonaa qofku inuu noqdo, haddii daaca ilaahay ka doonaa waa ku qasbaya. macsida kadaalika weeye, ilaahay amar haddau doona waa falayaa weeye, wax ka celi karana ma jiraan weeye. waxay taasi iyaduna kamid tahay sifaatul jalaal ay kamid tahay weeye. waxaa kaloo banaanaa la yidhi in laga soo qaato jabhi laga soo qaato oo bimacna alislaax weeye, oo masalan ba carabta waxay dhihi jireen jabara dabiibu ayay dhihi jireen alkatra ay aslaxu weeye, fayakunu min sifaati, markaas sifaatu ljamaal ay kamid noqonaysa. oo markaasi waxay dhihi jireen dabiibku jabka ayuu qabay, macnaha waa hagaajiye weeye, markaas waxay noqonaysaa sifaatu ljamaal ay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aljabbaaru, allihii qahid badan weye ilaahay, almutakabbiru, allihii isweynaysiye weye ilaahay subxaanahu watacaala. waa ilaahay mutakabbir uu ka yahay, camaa laa yaliiqu bihi, waxaan laayiqu ahayn oo aan suusoobayn. jubriyaa laga soo qaata altacaali filcadamati weeye, cadamada oo markaasi lagu dheeraado weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ayay khaas ku tahay mutakabbirnimadu weeye, maxaa yeele xadiisulqudsi waa sau dhahay alle alkibriyaau ridaa'ii walcadamatu isaarii, waxau dhahay ilaahay xadiisulqudsi kibirku waa garbasaartayda, cadamaduna waa hoosuntigayda. faman naasacanii waaxidatan minhumaa, qofkii ugula dooda mid labadaas mid kamid ah, qasamtuhu waan halaagaya hau dhahay, suma xadaftuhu fi naari, naarta ayaan markaas ayaan ku tuuraya weeye. marka hadda waxa weeye qofkii waxa weeye kibir isu yeela, ilaahay waa dulaynaya hau dhahay, naarta ayaana ku tuuraya weeye. faman naasacanii waaxidatan minhumaa alqaytuhu fi naari, naxdiisa ay naarta ayaan ku tuuraya. marka hadda waxa weeye kibirku sifaatka ilaahay ayuu kamid yahay, cid makhluuqa oo kibir yeelan karta ama mutaysatana ma jirta weeye. subxaana allahi, ilaahay yaa nasahan, ilaahay naftiisuu nasahayaa, camaa shay ayuu alla ka nasahan yahay, yushrikuuna, mushrikiinta ugu yahsadhigyeelaayaan. subxaana allah, ilaahaa nasahan ilaahay, camaa shay ayuu alla ka nasahan yahay, yushrikuuna, ay alla ugu shariig yeelaayaan oo ay garab dhigaayaan. ilaahay wuxuu ka nasahan yahay sifaatu lxawaadis weeye. marka tasbiix ayaa ilaahay uu keenay markii uu dhahay almutakabbiru, uu dhahay bacdi ih weeye, waxaa la ishaaraya haa layidhi wasfigan oo markaasi takaburkaahu ilaahay inuu khaas uu ku yahay, allana subxaanahu watacaala uu ka nasahan yahay qayrkiisi inuu kula shirkoobo, oo kibir ilaahay cid mushaarikul ah ma jirto weeye. qofkii kibir isaseeya waa diloobayaa, ilaahayna naarta ayuu ku tuurayaa. huwa allow dhaha haddana ilaahay allaahu alla weeye, huwa alle allaahu alla weeye, alkhaaliqu allihii abuuraaye weeye, khaaliq waxa weeye almuujidu lilmakhluuqaad weeye, makhluuqaadka ayaa alla ahaysiinayaa, min alcadam ayuu ka ahaysiinaya, meel ebirku ka ahaysiinayaa. alkhaaliqu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alla kii abuuraaye weeye, albaari'u kii bilaabaayo weeye, waxa weeye almunshi weeye, waa ilaahay mubdic weeye oo acyaanta oo markaas shay walba lagu soocaayo ayuu ilaahay samaynayaa. shay walba waxa weeye cayn ugaar oo lagu soocayo leeyihi, khalqigan ilaahay abuuraayo, xataa hadow ishabaho ilmaha mantaanaha xataa isla dhahashay calaamo lagu kala soocay leedahay. marka albaari'udaas weeye, almusawiru allihii tuuraynaayo weeye, ilaahay wuxuu ibtidaacayaa askaasa weeye, calaa casabi iraadatii, shagliga sida ilaahay u doonaayo ayuu alla subxaanahu watacaala u samaynayaa. shay kasta oo makhluuqaadka kamida ilaahay suurad u gooniya ayuu siinayaa, iyo hay-a u gooniya oo markaasi qeyrkiis loogaga soocaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u samaynayaa. oo iskhilaafsan oo aan marnaba waxa weeye shaygan aan markaasi shay kale aan lagu qabanayn, makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray sidaas ay u kala duwan yihiin. laakiin hadda makhluuqu waxyaabaha ay sameeyaan oo masalanba hadda waxa weeye waxyaabaha istaambooyinka la gelinayo laga soo saarayo warshadaha iyo waxaas, waxa weeye wax isu wada eg weeye oo aan la kala aqooni karin, oo laleeyahy waatan leeyahy waxaan la kala calaamaya laleeyahy. marka awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo shaygii meel iskaga yimaadeen oo ilmihii xataa bani aadamka haddii laga soo qaado ma xayawaankii dhammaantiisa hooyo aabba isku dhaleen ayaa haddana malaayiintaas oo malaayiin albalaayiin albalaayiin oo markaasi adduunkan ku nool ayaan wax isu ogaan la arkaynin. yusabbixu waxaa nasahayo ku tasbiixsanaa udha ilaahay almusawiru allihi suuraynaayo weeye lahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau magcaana udha ilaahay alxusnaa u wanaag badan lahu lasmaau asmaa ayaa usugnaata alle alxusna u wanaag badan waa 99 oo markaasi xadiis kusoo arooray. asmaada ilaahay waa inta markaasi qur-aanka laga helayo. yusabbixu waxaa nasahayo udha ilaahay subxaana watacaala yusabbixu waxaa nasahaya lahu lilaahi alla waxaa ka nasahaya oo ka nasahaya waxaan laayiq u ahaynin asmaa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardhadakan ku sugan. hadda ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan wuxuu ku khatimayaa tasbiix weeye sida uu ugu bilaabay, waxaana la ishaaraya haa layidhi qasadka uu weyn inuu yahay iyo markaasi mabdaca iyo nihaayada iyo markaasi gaayada oo macrif inay tahay arrintaas waxa weeye qasadka uu weyn iyo markaasi waxa weeye dhammaad iyo bilowba in ulajeedadu ay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala laga nasaho waxaan laayiq u ahayn waayahay. oo warkaasi ilaahay subxaanahu watacaala la ogaado inuu wax kasta uu ka nasahan yahay, markaasuu dhe ilaahay yusabbixu waxaa nasahaya lahu lilaahi alle maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardhadakan ku sugan wa huwa allahu ilaahi alcasiizu allihi qaaliba weeye alxakiimu allihi qarsuubu ilahi u sanxaynaayo. bismi illahi raxmaan raxiim. suuratu lmumtaxinati haweenkii la imtixaanayay suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatuhaa aydahaaduna 13 aayatan 13 aayadood weeye. waaynu meeshaan ka gelaynaa suuraddii 60aad oo qur-aanka inu meeshaan ka gelaynaa suuratu lmumtaxina waa noo imaan doontaa imtixaankaas. yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum lmuminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biiimaanihina weeye imtixaankaas weeye sida arrintaas tahana haddii ilahay yidhaahdo meesheedaan uu tegi doonaa. suuraddaa marka waxa weeye waa suurad madaniya, waxaa looga waramayaa tashriicaad ayaa looga waramayaa. marka hadda mumtaxina waxaa loogu magacaabaa la yidhi waxaa suuraddan dhexdeeda kusoo degataan ku tegi doono in muuminiinta la amraayo inay naagti oo soo haajisay ay imtixaanaan weeye. arrintaas iyo sida ay ku timidana waanu ku tegi doonaa. suuraddan inay madani ay tahana ijmaac ayaa lagu yahay. marka waxaa looga waramayaa mar haddii ay suuraddu madani ay tahay tashriicaad ayaa looga waramayaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakhiduu ha yeelana caduwii cadowgayga iyo wa caduwakum cadowgiina owliyaa'a xayiif ha ka yeelana owliyadaasoo tulquuna aad u hidaysiin ood gaarsiinaysiin ilayhim ayaga xaggooda qasadka nabi calayhi salaatu wasalaam aad gaarsiinaysiin bilmawaddati bisababi lmawaddati maxabad daraaddeeda udha ilaahay walxaal qad xaqeeqaha safaruu ay kufriyeen udha ilaahay kuwaasu bimaa kii ay ku kufriyeen jaa'akum idiin yimiday oo min alxaqi xaqahoo diintaas islaamku ee qur-aanka ah yukhrijuuna xaal ay bixinayaan alrasuula rasuulka ay bixinayaan wa iyaakum idinkana idin bixinayaan an tu'minuu liajli an tu'minuu aada rumayseen daraaddeeda billaahi alle rabbikum rabbigiina ah in kuntum haddaad ahaateen udha ilaahay kharajtum kuwa baxay jihaadan jihaad usoo baxay oo fii sabiilii jidkayga lagu jihaado iyo wabtiqaa marlaatii ridahayga dalabkooda udha ilaahay kuwaasoo tusiruuna aada u siraysanaysaan ilayhim ayaga xaggooda bilmawaddati bisababi lmawaddati mawadda daraaddeeda jacayl daraaddiisa qasadka nabi calayhi salatu wasalam iyo asxaabtiisa waana anugu ayuu dha ilaahay aclamu waan ogahay bimaa akfaytum waxaad qarinaysiin iyo wamaa aclamtum waxaad muujinaysiin waman yafcalu ruuxi fala arrinkaas oo minkum idinka idinkamid ahu dha ilaahay oo khabarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaalada u siraysa faqad xaqeeqeha lalla waa lumay kaasu sawaa'a sabiili jidka bartankiisa uu ka lumay. suuraddatan hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa inaanan xadiis la samaysanin kufaarta aanan la xadiis la samaysanin xiriirka gaalada ayaana ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga digayaa. hase yeeshee ayadoo sidaas tahay, haddana waxa weeye sawnusuul ayay iska leedahay suuradda san bilowgeeda gaar ahaan. marka hadda suuraddan waxay kusoo degtaa la yidhi nin la dhihi jiray xaadib ibnu abii baltacasa, nin la dhihi jiray, ninkaas ay kusoo degtay. waxa uu ka mid ahay ninkaanu dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hijooday. asalkiisuna wuxuu ahay nin yaman ayuu ahay, maka ayuu joogi jiray. wuxuu isbahaysi uu la ahay niman la yidhaahda bani asad ibna cabdilcuza, oo markaasi kamida raggii waxa weeye uu ka dhashay zubayr ibnu lcawaam. waxaana markaasi aayaddaanu ay caddaynaysaa sida sawnusuulku uu yahay ayaa ilaahay ku caddaynayaa. waxaa la weriyey sayidina cali bni abi qaalib karamallahu wajha, waxaa laga weriyey waxa uu dhahay ninka la yidhaahdo xaadib ibnu abi baltacasa ayaa waxa weeye markii maka nabigeena calayhi salatu wasalaam inuu ku duulo uu rabay ayuu warqad qoray naag oo markaasi reer maka ayuu u dhiibay, oo markaasi arrinta nabiga calayhi salatu wasalaam iyo duulaanka maka kusoo socda uga waramaayo. arrintaasaa marka waxa weeye ilaahay aayadahan soo dejiyey. waxaana dhacda u dhahay sayid cali rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa waxa u diray naagti markay warqadi qaaday, aniga iyo ninka la yidhaah zubayr iyo miqdaad ayuuna diray saddexdini annagoo ah oo fardooley ah. markaasuu nabigu waxauna dhahay ilaahay yaa u qabray rasuulka calayhi salatu wasalaam markii ay kusoo degtay suuradda tan bilowgeeda. waxaa tagsiina u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam meesha la yidhaah rawdatu khaaf la dhaho, waxa weeye mawlac oo u dhaxeeya madiino iyo markaasi mako, oo laakiin xagga maka madiine usoo dhow. asaga iyo madiine waxaa u dhexeeyaa layidhi 12 mayl ayay madiine u jirta meeshaas. marka rasuulku waxauna dhahay yuu yihi calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaah rawlatu khaas taga, meeshaas waxaa jooga naag oo markaasi hawdad saaran ayaa joogta, ood uga daba tegi doontiin, oo waxa weeye awrkeeda saaran, waxayna wadaa warqad ayay wadaaha warqadaas kasoo qaada. waan tagnay uu dhahay sayid cali, annagoo markaasi fardaha dedejinayna oo aad iyo aad u eryayna fardaha. waxaa marka la kulanow dhahay meeshii markaan tagnay naagti ayaa uga tagnow uga daba tagnay meeshaas goobka heeday. markaasaan waxaan dhahay nigu dhahay soo saar warqadda war kalaba annagoo dhihin. markaasay waxay tihi wax warqad hoon wada ma jirto. kolkaasaan waxaan dhahay nayuu yidhi warqadda ayaa soo saaraysaa, haddii kale maryaha ayaanu kaa dhigaynaa. markaasay warqadi waxay kasoo bixisay gambadeeday kasoo dhibixbisay markay ogaatay in arrintaanu halis ay tahay. warqadii baanu kasoo qaadnow dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaan u keenay wiri. warqadii markii la akhriyay waxaa ku sugan min xaadib ibni abi baltacasa ilaa unaasin min almushrikiina min ahli maka ayaa ku qoran. warqaddan waxay ka socotaa ninkii la yidhaah xaadib ibni abi baltacasa, waxay ku socotaa dad mushrikiinta oo ahlu maka ah, wuxuuna uu sheegayay amarka rasuulka calayhi salatu wasalaam uu doonayo wax kamid ayuu u sheegayo dugaal duulaanka maka lagu soo wado sanadsiisdeedasada aheede. warqadii markii sidaas ay kusoo baxday rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam xaadib ina loo yeeray waa maxay arrintan xaadibow? markaasuu waxa u dhahay rasuul alle waxay igu degdegin u dhahay anigu waxaan ahay nin oo quraysh multaq ku ah, oo waxa weeye nin oo aan ka dhalan oo un iskala xiriiran ah. sufyaana waxa u dhahay ninkaanu xaliifow la ahay isbahaysatow la ahay ayagana kamid ma ahaynin, maxaa yeele ninkan dhalashadiisu asalkiisa yaman u ahay. marka waxa weeye sidaas ayuu ahay. marka wuxuu dhahay xaadib rasuul allow dadka adiga muhaajiriinta ahoo kula jira maka waxay ku leeyihiin qaraabooyin oo hadhow ahalkooda dhowraaya oo ilmahooda markaasi meel gelina haddii meesha dagaal isku qabsado. anigu marka waxaan jeclaadow dhahay haddii waxa weeye nasabki quraysheed aan waayey inaan markaasi gacan aan ku yeesho oo qaraabadayda markaasi ilmahayga iyo lagu dhowro weeye. sidaasna anigu uma yeelin warqaddan qoraalkeeda gaalnimo igama ahan, inaan diintayda ka ridaabana ma ahan, raallina gaalnimada kama ihi islaamka bacdiisa u dhahay. marka waxaana ogaayow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas gaalada in markaasi ilaahay baas uu ku dejinayo. warqad anigu aan qorana waxa weeye waxba inaysan u tarayni, ilaahayna uu kaaga gargaara saasaan ogaayo dhahay. markaasuu rasuulkeena calayhi salatu wasalaam oo naxariis badnaay sadaqa ayuu dhahay waa run sheega u dhahay ska tag u dhaa marka sayidina cumar bin khadaab meesha taagnaa waxa uu dhahay dacni ya rasuul allahi adribu cunuqa hada almunaafiq uu dhahay ida tagu dhahay rasuul allow aan qoorta ka gooye munaafiqakan markaasuu nabi waxa uu dhahay calayhi salaatu wasalaam inahu shahida badran u dhahay ninkaanu bedr oo xaadiray oo raggii asxaabu bedr ku jiraa wamaa yudriika maxaa ku weysay cumarow lacalallaha idala cala ahli bedr ilaahay waxa uu xaqiiqa ku yahay inuu dhaalacday reer bedr ahlu bedr weeye markaasuu wuxuu dhahay icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum waxaad doontiin sameeya waa idiin dhaafay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiy u dhahay aayadatan weeye aayadatan ayaa ilaahay soo dejiyey sidaasaana markaas aayaddan ama suuraddan bilowgeed ka nusulku saas yahay marka haddaba ninkaas waa la sii daayey waa la sii daayey haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam sharaftiisa iyo waxa uu mutaysay arrintaas wuxuu ku tixileeyey inuu beder uu xaadiray qofka waxa weeye hadduu maqaam amase wax weyn islaamka uu ka taro ama boos weyn islaamka uu ka galay wax yaroo marka zallaahoo mar ka dhacay laabudda waa in maqaamkiisa la fiiriyaa weeye ilaahay marka wuxuu ku dhahay mu'miniinta yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattaqiduuha ka yeelana caduwii cadowgeyga iyo wa caduwakum idinka cadowgiina kufaarta owliyaa xayuha ka yeelana owliyadaasoo tulquuna macnaa tuusiluuna aada gaarsiinaysiin ilayhim ayaga xaggooda nabiga qasaskiisa calayhi salaatu wasalaam aada gaarsiinaysiin bilmawadati bisabab lmawadati maxabad daraaddeeda oo idinka iyo ayaga idin dhexaysa walxaal qad xaqeeqee kafaruu ay kufriyeen bimaa fii jaa'akum idin yimiday oo min alxaqi xaqa ay kufriyeen oo diintiisana ku kufriyeen yukhrijuuna xaal ay bixinayaan alrasuula rasuulka waiyaakum idinkana idin bixinayaan maxaa rasuulka calayhi salatu wasalam markay kasoo saareen adinkana way idinka soo saareen cadowgiina weeye an tu'minuu liajli an tu'minuu aada rumayseen daraaddeedna idin soo saareen oo idinkaga soo saareen daarihiina billaahi alla aada rumayseen rabbikum rabbigiinni ah in kuntum haddaad ahaateen ow ilaahay kharajtum kuwa baxay jihaadan jihaad usoo baxay ee liajli jihaadi weeye fii sabiili jidkayga lagu jihaado iyo wabtiqaa mardaatii rilayga dalabkooda haddaa usoo baxdeen weeye marka hadda jawaab usadi waxaa tusinayaa maa qablaha ayaa tusinaya falaa tattakhiduuhum awliyaa awliyaha ka yeelan weeye awliyadaasoo tusiruuna aada u siraysanaysaan ilayhim ayaga xaggooda qasda nabiyi weeye markaas walmu'miniina bilmawadati bisabab lmawadati maxabad jacaylkeeda waana anugu yow ilaahay aclamu waan ogahay bimaa akfaytum waxaad qarinaysiin anigu waan ogahow ilaahay iyo wamaa calamtum waxaad muujinaysaan wax annaga naga qabsoo ma jiraa waman yafcalhu ruuxi fala oo minkum idinka idinkamida oo waxa weeye khabarka nabi calayhi salatu wasalaam iyo dadka mu'miniintaaba gaalada u siraysta faqad xaqeeqeha lalla waa lumay kaasu sawaa asabiili jidka bartankiisa ka lumay dariiqa xaqa ahay ayuu ka leexda u dhahay ilahi subxaanahu watacaala marka hadda sawa waxa weeye alwasad ayaa la yidhaahdaa jidka xaqa ahay ayuu ka lumay buu dhahay qofka gaalada dadka muslimiintaa ku jaasuusaaya marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu